je heen ging naar zee, stond ik stil op de ree, tot je schip in de verte verdween. Ik heb bij dag en bij nacht daarna aan je gedacht, eenzaam en droef alleen. Kom terug, jong lief, kom terug, jong lief, want ik ben zo alleen zonder jou. En ik voel, beste vent, nu je ver van me bent, als nog nooit hoe ik van je hou. Het is zo stil en zo leeg, sedert jouw stem hier zweeg. En al ben ik ook blij met je brief, in mijn hart vraag ik stil wat ik zo enig graag wil. Kom terug, jongelief. Heb je laatste portret heel dicht bij me gezet, en zo zijn we dan toch met z'n twee. Dikwijls breng ik het heel dicht bij mijn eigen gezicht, zacht zeg ik dan mijn vee. Kom terug, jongelief, kom terug, jongelief, want ik ben zo alleen zonder jou. En ik voel, beste vent, nu je ver van me bent, als nog nooit hoe ik van je hou. Het is zo stil en zo leeg, sedert jouw stem hier zweeg. En al ben ik ook blij met je brief, in mijn hart vraag ik stil wat ik zo enig graag wil. Kom terug,